إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. یقینا جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں جب ان کو کوئی خطرہ شیطان کی طرف سے آ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں اپنے رب کی تو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جو شیاطین کے تابع ہیں وہ ان کو گمراہی میں کھینچ لے جاتے ہیں پس وہ باز نہیں آتے. سامعین بن آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے. شیطانی وساوس سے بچنے کا طریقہ. جن بندوں نے امر الہی کی اطاعت کی اور ممنوعات سے باز رہے ہیں اگر شیطانی وسوسے انہیں دامنگیر ہوتے ہیں تو فوراً انہیں ذکر الہی کی یاد آ جاتی ہے. اس لفظ کو بعض طائف اور بعض طائف کہتے ہیں. یہ دونوں قراءتیں مشہور ہیں اور معنی ایک ہی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ کچھ فرق بھی ہے. بعض نے اس کے معنی غضب بتائے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ شیطان نے اگر آسیب زدہ کر دیا ہو, اور بعض نے کہا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ندامت اور رنج, بعض نے کہا ہے کہ ارتکاب گناہ. ایسے لوگوں کو اللہ کی عقوبت, عطا ثواب, اللہ کے وعدے اور وعید یاد آ جاتے ہیں تو وہ توبہ کرنے لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جاتے ہیں اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ کی پناہ مانگنے لگتے ہیں. وہ فوراً اہل بصیرت بن جاتے ہیں, بے ہوشی میں تھے تو ہوش میں آ جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, اس کو مرگی کی بیماری تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرنے لگی, اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ سے میری شفا کے لیے دعا فرمائیے. تو رسول اللہ نے فرمایا, اگر یہی تمہاری مرضی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, وہ تمہیں شفا دے دیں گے, اور اگر تم چاہو تو صبر کرو اور بروز قیامت حساب تم پر سے اٹھ جائے. تو کہنے لگی, اچھا میں بیماری پر صبر کر لوں گی جبکہ مجھے حساب سے آزاد کیا جا سکتا ہے. وہ یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے صرع کی بیماری ہے, یعنی میں مرگی میں مبتلا ہوتی ہوں, ہوش و حواس رخصت ہو جاتے ہیں, جسم پر سے کپڑا کھل جاتا ہے, برہنہ ہو جاتی ہوں. بیماری دور نہ ہو تو نہ ہو, دعا کیجئے کہ کم از کم میرا کپڑا نہ کھلنے پائے. آپ نے دعا فرمائی اور پھر کبھی بحالت صرع کپڑا اس کے جسم پر سے نہ ہٹا. یہ روایت مسند احمد, نیز بخاری اور مسلم میں ہے. کہتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مسجد میں بیٹھا عبادت کرتا رہتا تھا. ایک عورت اس کی دیوانی ہو گئی, اس کو اپنی طرف مائل کرتی رہتی تھی, حتیٰ کہ ایک دن وہ اس کے گھر آ ہی گیا. اب فوراً اس کو یہ آیت یاد آ گئی, ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون, اور ساتھ ہی وہ غش کھا کر گر پڑا. جب ہوش آیا تو پھر یہی آیت پڑھنے لگا, پڑھتے پڑھتے جان دے دی. عمر رضی اللہ عنہ آئے, اس کے باپ سے تعزیت کی, وہ رات کو دفن کر دیا گیا. تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے بعض ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے, اس کی نماز مغفرت پڑھی, پھر قبر سے مخاطب ہو کر یوں بولنے لگے, اے نوجوان, ولیمن خاف مقام ربه جنتان, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو جنتیں ہیں. اس آیت کریمہ کو سن کر قبر کے اندر سے آواز آئی کہ اے عمر, اللہ تعالیٰ نے مجھے دونوں جنتیں بخشی ہیں. قوله تعالی واخوانهم يمدونهم, یعنی ان کے ساتھی انسانی شیاطین ان کو گمراہی کی طرف اور گھسیٹ لیے جاتے ہیں, جیسا کہ اللہ نے فرمایا, ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین, یعنی فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں, یعنی ان کے تابعین ان کی باتوں کو تسلیم کرنے والے انہیں اور گمراہی کی طرف لیے جا رہے ہیں. معاصی ان پر آسان بناتے ہیں اور گناہوں کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھلاتے ہیں. مد کے معنی زیادتی کے ہیں, یعنی جہل اور گمراہی میں زیادتی کرتے ہیں. ثم لا یقصرون, یعنی یہ کہ شیاطین اپنی کوششوں میں کوتاہی نہیں کرتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نہ انسان اپنے اعمال بد کے صدور میں کوتاہی کرتے ہیں اور نہ یہ شیاطین ان سے باز رہتے ہیں. گمراہی کی طرف کھینچ لے جانے والے جن و شیاطین ہیں جو اپنے انسانی اولیاء دوستوں کی طرف اپنی وحی بھیجتے رہتے ہیں اور اس میں اپنی کوشش اٹھا نہیں رکھتے, اس لیے کہ ان کی فطرت اور طبیعت ہی ایسی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم کی آیت نمبر 83 میں فرمایا, الم تر ان ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تؤزهم ازا, یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیاطین کو کافروں کے پاس بھیجا جو ان کافروں کو گناہ اور نافرمانی کے کاموں کی طرف مائل کرتے رہتے ہیں۔